और ये हिदायत देता है कि अपने परवरदिगार से गुनाहों की माफ़ी मांगो, फिर उसकी तरफ रुजू करो, वो तुम्हें एक मुकर्रर वक्त तक ज़िंदगी से अच्छा लुत्फ़ उठाने का मौका देगा और हर उस शख्स को जिसने ज़्यादा अमल किया होगा अपनी तरफ से ज़्यादा अजर देगा। और अगर तुमने मुँह मोड़ा तो मुझे तुम पर एक बड़े दिन के अज़ाब का अंदेशा है।